А зараз вашай увазе твор Пятра Васюченкі «Каляровая затока». Чытае артыстка Ліка Пташук. Чароўны куфэрык. Пра тое, як у каляровай затоцы з'явілася элегантная і загадкавая незнаёмка, а вадзяны клуб з гэтай нагоды распавёў не казку, а сапраўдную быль. Чытачы, якія уважліва сочаць за хадою нашага апавядання, адразу заспрачаюцца. Ну, якая яна незнаёмка? Мы ведаем, пра каго ідзе гаворка. Няма чаго нам галаву дурыць. А я не збіраюся нікому галаву дурыць. Я не хаваю, што гэта была хахуля. Выглядала яна эфектна. Нос даўгі, хвост таксама даўгі, а вочы спалоханыя і даверлівыя. А апранутая яна была ў шыкоўнае серабрыстае футра, натуральнае між іншым. Прышлэпала і сказала, і чарвяку, і слімаку, і клапу, і шчупачысе усім адразу: «Дзень добры». І яны ўсе ў яе ўтаропіліся і нічога адказ не гаварылі. «Чаго гэта вы на мяне так дзіўна глядзіце?» — спыталася хахуля. «Не бойцеся, я ж у вас у гасцях. Я ў гасцях нікога не ем. Мне б толькі адпачыць у вас крыху, здалёк іду, стамілася». Тут вадзяны клоп узяў справу ў свае лапкі. «А здалёк?» – вымавіў ён. «А адкуль гэта здалёк? Давай пра ўсё па парадку. Хто ты, адкуль, чаму тут з'явілася? Хто твае гаспадары? Можа, цябе таксама падкінулі як вось гэтага элеганта?» Гэта ён на чарвяка намякаў. А той ужо ачомаўся і цяпер гушкаўся сабе на кручку ды песеньку нікую пад нос муркатаў, як быццам бы не пра яго гаворка ішла. «Я здалёк», – адказала хахуля, – «ніякіх гаспадароў нада мною няма. На маёй краіне ўвогуле няма гаспадароў. Усе жывуць самі па сабе. Жучкі, чарвячкі, павучкі, рыбкі, стракозы. І ўсе адзін аднаго ядуць», – з'ядліва падказаў ёй клоп. «Ну што ж, кожнаму есці што-небудзь трэба», – адказвала хахуля. «Зато у нас неба блакітнае, сонца жоўтае, вада празрыстая, а ў вас сонца сіняе, неба жоўтае, а вада зялёная, усё размаляванае невядома кім і для чаго, а ў нас усе жывыя, нехта за некім ганяецца, нехта ўцякае, нехта гуляецца. Вадамеркі фігурнае катанне паказваюць, павучок срэбны нерад пляце, рак нарурые. А ў вас, ой, ніякага руху. А па дарозе мне ўсё мёртвыя рыбкі трапляліся, і чым бліжэй да вас, тым больш. Жыватамі да гары плаваюць, іх нават есці не можна. Ой, бо пахне ад іх нясмачна. Гэта што ж такое атрымліваецца?» «Ты нас не крытыкуй. Ты па парадку раскажы, што рабіла, як жыла, як трапіла сюды і што рабіць збіраешся», — спыніў хахулю падазроны клоп. І хахуля ўсё праўдзіва расказала. Усё чыстенька. І пра сваю тульную норку, і пра рагатых, і пра хвастатых, і пра двухногага, які пугай страляў, і пра той, якіх страхаў яна нацярпелася, пакуль прышлэпала ў каляровую затоку. Разважлівы дасведчаны клоп адразу разабраўся, што да чаго. «Тыя, што мукалі, гэта каровы», – сказаў ён. «Гэта яны тваю норку разбурылі, і яшчэ разбурыць не сумнявайся. То, што пугай страляў, гэта пастух. Ён не на цябе крычаў, ён на кароў крычаў. Дысцыпліну наводзіў, разумееш? І гэта правільна. Цяпер застаецца апошняе высветліць. Хто ты сама такая?» «Я? Хахуля», – прызналася хахуля. Яна заўжды праўду казала. А ў каляровай затоцы запанавала мёртвая цішыня. Толькі шчупачыха шамкала сваёй пашчай. Яна не дачувала і таму пыталася: «А, хто? Што? Адкуля?» «Не адкуля, а хахуля!» стаяла на сваім хахуля. І зноў усе змоўклі. «Хахуля?» падазрона запытаўся мудры клоп. «Ой, быць не можа! Хахуляў не бывае!» «Ну як же не бывае, калі я ёсць?» наіўна спыталася хахуля. І тут клоп скроіў важную міну, надзьмуўся і загаварыў. «Прабачце», ён гаварыў доўга-доўга. «Ой, даволі доўга гаварыў, але мусім прывесці яго прамову цалкам». Значыцца, ён надзьмуўся і загаварыў: «Вядома, ты ёсць. І русалка, і вадзянік, і балотнік, і багнік. Усе яны кажуць, што яны ёсць. А хто іх з навукоўцаў бачыў? Хто іх у сур'ёзных кніжках апісаў? Ты са мной не спрачайся, хахуля. Я, можа, не ўсе сур'ёзныя кніжкі прачытаў, але мой сваяк, шашаль кніжны, дык усё пра іх прайшоў чыста. Ён, ведаеш, у бібліятэцы працуе. О, ягоная прафесія – кніжкі грысці. Дык ён іх усе прагрыз ад коркі да коркі. Грыз таксама адну кнігу чырвонага колеру. Яна так і называецца – «Чырвоная кніга». У той кнізе хахуля пералічваюцца ўсе жывёлы і жывёлінкі, якія вымерлі. Іх у прыродзе іх быць не можа. Дык вось гэтую кнігу мы са сваяком кніжным шашалем разам грызлі. Вячэра ў нас была сваяцкая, разумееш? І вячэралі мы чырвонай кнігай. І пасля той вячэры да мяне дайшло. Маманта няма, тура няма, тасманійскага ваўка сумчатага няма. Нашто ён толькі тыя сумкі цягаў? А цябе, хахуля, таксама няма. Ты вымерла. Вот так у чырвонай кнізе напісана. Вось табе не казка, а сапраўдная пыль. Я не чытала чырвонай кнігі, са скрухай адказвала хахуля. Але я ведаю, што я ёсць. Я ведаю, што была ў мяне сапраўдная рэчка з празрыстай вадой, а ў ёй круціліся розныя жучкі, п'яўкі, кузуркі, а пасля з'явіліся нейкія рагаты з пугаю, і ўсё знікла. Не ведаю, што там пра мяне напісана ў той кнізе, але ж я выміраць не збіраюся. Вы разумееце, дзядзечка? Пагартайце вы з шашалем тую кнігу. Можа, вычытайце там пра якую-небудзь мясцінку для хахуляў, дзе б вада была чыстая, бераг высокі, пясок жоўты, і каб можна было б новую норку выкапаць. Глядзі ты на яе, як губу раскатала, абурыўся клоп. Пясочак ёй жоўты патрэбны, ды вада празрыстая. Глядзі ты, ты хочаш добра жыць, а хто табе дазволіць? Знойдзецца які-небудзь алхімік, правядзе трубу і пі-пі! Пясочак твой пасінее, а вада пазелянее. З якой такой нары ты выпаўзла, хвастатая і насатая паненка? Ты ж зусім жыцця не ведаеш. Жыццё? Перапытала хвастатая і насатая паненка. А што такое жыццё? Наіўная, яна і направду не ведала, што такое жыццё. Не ведала і таго, што паўтарыла пытанне, якое задавалі самі сабе да іншым усе лысыя, сівыя, насатыя, паласатыя, валасатыя і голеныя філосафы свету ва ўсе часы. Дык што ж такое жыццё? Але клоп, на той ён быў і мудры, хуценька развязаў гэтае філасофскае пытанне. «Жыццё! Жыццё – гэта труба, якая ў нашу затоку пракладзена. З ёй мы жывем, да іншага жыцця і не хочам. Труба нас і корміць, і поіць, і спаць кладзе, і калыханку на ноч паказвае. Хочеш калиханку на ноч? Поплавай вакол труби, покруці своїм довгеньким носиком, одразу у тебе мультики у вачу замільгають. От, ось що таке життя, голубка моя. Уся компанія слухала клопа, разявивши роти. «Ось гэта дык галава!» – думаў кожны. «Усе кнігі на свеце прачытаў, нават да чырвонай дабраўся. Ну, не клопа, праўдзівы акадэмік!» Слімак таксама заслухаўся і зусім страціў пільнасць. Ён вытаркнуў рагатую галаву з дамка і пацвердзіў. «Так-так! А ты чаго так-такаеш?» – ускінуўся клоп. «Табе ніхто слова не даваў!» «От, заўсёды так!» – пакрыўдзіўся Слімак, схаваўся ў дамку і зачыніў дзверы на ўсе засаўкі. «У свеце няма больш пужлівай, сарамлівай і крыўдлівай істоты, чым Слімак!» «Навошта вы яго крыўдзіце?» – заступілася за Слімака хахуля. «Ён, можа, таксама пагаварыць хацеў. Мае ён права выказаць сваю думку ці не мае?» «Ды не перажывай ты за яго, хахуля!» – падаў голас Шчупачок. Хахуля яму падабалася, і ён хацеў ёй спадабацца. Яму карцела зрабіць ёй штось прыемнае, таму ён сказаў. «Ён баязлівец наш Слімак, але ведаю, як яго з ракаўкі выцягнуць. Хоч пакажу?» І Шчупачок заспяваў. «Слімак, Слімак, высунь рожкі, дам табе я тры гарошкі!» Слімак імгненна паказаў сваю рагатую галаву. Рагатая галава запыталася. «Ой, а хачу тры гарошкі. Дзе яны, давай?» Усе зарагаталі, нават хахуля усміхнулася, а Слімак заканькаў. «Ай, здзекуйцеся, ага, падманвайце, ага!» Шчупачок гэтакі смелы, як піянер, пачаў яго сароміць. «А чаго ты такі баязлівец? Сорамна баяцца, сорамна ад кожнага шолаху ў ракаўку хавацца!» «Ой, свет такі страшны!» – апраўдываўся Слімак. «Усюды зубы, клюшні, пасткі, сеткі, кручкі, паплаўкі, мармышкі!» «Сорамна баяцца!» – сказаў Шчупачок. «Ты ўжо вялікі!» «А я не баюся!» – храбрыўся Слімак. «Вось захачу і выпаўзу з ракаўкі. Мне варта адно захацець!» «Ніколі не выпаўзеш!» – запярэчыў яму клоп. «Так і праседзеш усё жыццё за зачыненымі дзвярыма!» Спагадлівая хахуля заступілася за Слімака. «А я Слімачку веру!» – сказала яна. «Ніякі ён не баязлівец, просто ён асцярожны!» Слімак узрадаваўся і ўрачыста паабяцаў. «Хай, вось так дзякуй на добрым слове, хахуля! Цяпер я твой верны сябра на ўсё жыццё. Я табе заўжды стануся ў вялікай прыгодзе. Толькі гукні, і я адразу прыбягу!» Гэта ён добра сказаў, бы сапраўдны рыцар. Толькі вось пытанне, ці ўмеюць слімакі бегаць? Пачуўшы такое, Шчупачок таксама паабяцаў. «А я таксама хахулі буду дапамагаць. Што, хіба я горшы за Слімака? Я, можа, яшчэ хутчэй за яго на дапамогу прыбягу». Вось дык пашанцавала нашай хахулі. Адразу столькі сяброў. Нават чарвяк ёй пазайздросціў. Ён быў задрамаў на сваім кручку, але як пачуў, што падводныя істоты мілуюцца і прысягаюць на вечнае сяброўства, дык адразу заварушыўся і салодкім голасам прыспяваў. «А я што, лысы, і я хачу з яснымі паненкамі сябраваць, што я вінаваты, што родам з кучы гною. Думаеце, проста мне жывецца? Праз пот, праз кроў, праз слёзы здабываю хлеб свой надзённы. Паспрабавалі б столькі пракачацца на кручку, як я качаюся, а вы кажаце, чарвяк, чарвяк. Будьце ласкавыя, здыміце мяне з кручка. Я разам з вамі радавацца буду і на вечнае сяброўства прысягну». «Бедненькі!» – кінулася да яго хахуля. «Пачакай! Гэта правакатар!» – закрачаў шчупачок, але чарвяк енчаў гучней за яго. Ай-вай-вай, галовка моя баліць, хвосцік мой адрываецца. Не магу болі на кручку сядзець, ратуйце, хто можа. Жаласлівая хахуля ўжо нікога не слухала, кінулася да чарвяка і паспрабавала зняць яго з кручка. У той ж самай мгненне чарвяк загалёкаў, павярнуўшы галаву ўверх, пэўна да свайго гаспадара звяртаўся. «Эй, там наверсе, цягні!» І ў момант ён знік разам з хахуляю. А падводная кампанія дно варушыла плаўнікамі, вусамі, жабрамі. Шчупачок, такі жвавы, паспрабаваў быў кінуцца наверх, ратаваць хахулю. Ды як ёй дасі рады! І хоць ён упіраўся, енчаў і княваў, але ўзялі яго шчупачыха з вадзяным клапом пад жабры, ды пацягнулі ў люлю. «Гэта табе прыснілася», – супакойвалі яны яго. «Гэта страшная казка была. Па тэлевізары паказвалі, па трубе. А хахуляў не бывае. Добрай ночы, малеча!» Ледзь угаманілі, а шчупачок усхліпваў і ўсё не хацеў засынаць. Калі ў каляровай затоцы нарэшце стала ціха, з ракаўкі вытаркнуў свае рогі слімак. «Хахуля, хахуля, – казаў ён, – з кім ты звязалася? З чарвяком! Я ж цябе папярэчваў, што ён падасланы. З ракаўкі крычаў, што ж ты мяне не слухала? Прыклала б да ракавіны вуха і пачула б, а цяпер што? Але я клятвы не парушу. Я дапамагу табе, хахуля. Вось толькі дай мне гадзіну, другую, або дзень-два на зборы. А я збяруся, я папаўзу і выратую цябе, хахуля». І слімак пачаў збірацца. Няхуткая гэта справа. Таму, пакуль ён збіраецца, мы паслухаем пра тое, як хахуля памяняла ваду на паветра, а паветра на зямлю. І як нягжэчна абышоўся з ёй яшчэ адзін незнаёмы, і як яна абышлася з нягжэчным незнаёмым. Нагадаю, што для вас прагучаў твор Пятра Васючэнкі «Каляровая затока» у выкананні Лекі Пташук.